بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ مدنی کاموں پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ مدنی کام دعوت اسلامی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو کہتے ہیں. استقامت کا ایک تو یہ کہ اس کے ثواب پر نظر رکھے، جب ثواب پر نظر ہوگی تو ضرور انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی ملے گی. اب مثال کے طور پر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ روزانہ 3 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھ لیا کریں، تب بھی آپ پڑھیں گے امید ہے. اور اگر اس ثواب کا آپ کو بتا دیا یا ساتھ میں کہ جو صبح و شام 3-3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. منہ سے نکلا نا سبحان اللہ، تو ثواب پر نظر گئی تو جذبہ آپ کا بڑھا، اور اب انشاءاللہ آپ نے ذہن بنایا ہوگا کہ 3-3 بار درود شریف پڑھنے میں کیا ہے، ہم تو انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے، بلکہ 313 درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جن سے ہو سکا 1200 درود شریف پڑھیں گے. اور سچ تو یہ کہ جتنا بھی پڑھیں اتنا کم ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی محمود صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال اس کام کو آپ ثواب کی نیت پہ، ثواب پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کرتے چلے جائیے. جب مسلسل آدمی کوئی کام کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ اگر 40 دن تک مسلسل ایک کام کو کیا جاتا رہے تو وہ کام جو ہے اس کرنے والے کی طبیعت بن جاتی ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے. تو آپ بھی مدنی کاموں کے عادی ہو جائیے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.